ี่เป็นน้องซึ่งกันและกันไม่มีสัตว์ใดไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มกินตั้งแต่เกิดแต่ละชาติละภพเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราได้หลั่งหลากไหลร้องห่มร้องให้ยามพัดภาคที่เกิดมาแต่ละชาติก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกเรามากกว่าภูเขาเวปุรบันพศเวภาลบันพศที่เกิดมานับไม่ถ้วนนั้นชีวิตของเราและเธอทั้งหลายเหมือนเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกชาติเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโผกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธอจะได้รังเกียจระงอนเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาเช่นเดียวกันในอดีตชาติเวลาใดเธอเห็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งคือหบดีมหาศาลในแว่นแคว้นหรือพระเจ้าจักรพรรดิผู้พี่พร้อมด้วยความสุขและความรักบริโภคกามอันโอฬารอันปราณีตเธออย่าได้ชื่นชมยินดีบอกภาษาบาลเฮาว่าจะไปอ่อนซ่อนหอดพระเจ้าแผ่นดินพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วอธกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราจึงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายเราได้ค้นพบแล้วซึ่งทางออกจากภพจากชาติการกระทำให้สิ้นไปซึ่งวัฏสงสารเราจึงบอกเราจึงแสดงเราจึงชี้แจงแถลงไขเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งคงจะต้องใช้เวลาอธิบายกันเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เป็นอันเปรียบได้ว่าแต่ละชาติละภพนั้นเราเดินทางเหมือนคนหลงอยู่ในป่ากว้างป่าดิบดงดำยังไม่รู้จักเส้นทางที่แน่นอนเหมือนคนตาบอดคำไปคำไปทีนี้เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งประกาศเรียกเอิ้นด้วยความเมตตากูกูห้องเทิงดานดอยสูงว่ามาเด้ออยู่พี่พี่เด้อเจ้าอย่ามั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำฟังเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเปรียบเสมือนพระอริยเจ้าอริยบุคคลแสดงทำให้เราฟังเราตั้งใจฟังจับประเด็นได้เข้าใจถูกอย่างชัดเจนแล้วเริ่มลงมือทำพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับอาตมาแปลเอาเองเป็นภาษาสมัยใหม่เพื่อความเข้าใจว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกู่เมื่อฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่สนใจเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสไม่ได้สดับพูดง่ายๆว่าบ่ได้ยินเสียงเอิ่นก็ต้องเดินทางต่อไปทางเส้นนี้เมื่อเราก้าวเข้ามาถึงจะเป็นเส้นทางที่แน่นอนทางเส้นอะไรศรัทธามั่นใจว่าบาปมีแน่บุญมีแน่นอนชาตินี้ชาติหน้ามีเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีผลกรรมที่กระทำมีบิดามารดามีบุญมีคุณครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีผลเพราะเราลงมือทำต่อมามีศีลเว้นจากการกระทำชั่วทางกายวาจาใจเพราะจะก่อภพก่อชาติในทางชั่วต่อมามีจาคะจาคะนี่เข้าใจแคบมากเข้าใจว่าบริจาคเราไปเขียนไว้ตามตู้ว่าตู้บริจาคความจริงท่านอาจจะเอาเงินไปใส่ในตู้นั้น100บาท 1,000 บาทแต่ท่านอาจจะไม่ได้บริจาคเลยฮึมันคือขัดแต่ว่าบ่ได้บริจาคแนวใดเอาเงินใส่ตู้ว่าแก่ๆกันบริจาคกับทานไม่ใช่อันเดียวกันนะทานนั้นคือให้วัตถุที่ควักออกไปให้นั่นแหละแต่ถ้าใจยังรู้สึกไม่เอาออกไปด้วยยังเสียดายหรือว่าให้ไปแล้วปรารถนาอันใดอันหนึ่งสาธุท้อนปุขา ถือเลขถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งในท่ออันหรือถือเลขรางวัลที่หนึ่งในท่ออันว่าสันแล้วจังปิ้งลงไปหันนั่นไม่ได้บริจาคเลยมีแต่เพิ่มเข้ามาอีกปาริจาโคแปลว่าสลัดออกไปรอบจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่ในนี้ฮึใครเคยเรียนธรรมจักรในนั้นมีเราแปลไว้หมดแล้วล่ะธรรมจักรนั้นจาโคปฏินิสคาอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่มีที่อาศัยของกิเลสตัณหาจาคะตรงนี้หมายความว่าการหัดปล่อยการหัดวางเมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้อภัยโกรธมาก็บริจาคโกรธอยากให้มากกว่าจาคะผู้ใดบอกเป็นแต่สร้างแน่คิดจะให้มาทุกข์เอ้ยจาคะว่าสั่นจาคะให้อภัยไปถ้าอย่างนั้นนั่นแหละคือจาคะหันจะฮู้ว่าสิมีจาคะแท้บ่มื้ออื่นนี่ฮู้คักครับเมื่อบ้านมื้ออื่นนี่หิวก็ตามหมาตับสาบตับสาบเมื่อหรือฝ่าหยังเมื่อพอเจ้าเฮือนอยู่บ้านแล้วยืนยิงแถวเพชรหน้าแข็งอึ้งตึ้งฝานของเพ่นเพื่อนเจ้าตอนบุญสูว่าฉันบอกลูกบอกหลานเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปนอนอยู่วัดถาดน้องแว้งบ่เพิ่นหาปุญเซ่มาแล้วเพิ่นว่าฉันอ่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญว่าฉันมันสิจาคะบ่บัดมันมันสิวื้อวื้อวื้อวื้อขึ้นเพิ่นสิหาดูถูกแม่แกมาเหยาะย่อยบ่มันไปพ่อแม่แกไปทำบุญคักแน่ว่าฉันกัดแขวกัดข้างคือหันบ่แม่นจาคะบัดมานั่งสมาธิอยู่เนี่ย 3-4-5 วันเฮียบัดมืออื่นนี่กองจุนพูนอยู่ผลกับตาขาดมันบ่มีจาคะแต่คันทั้งคนเนี่ยยิ้มแขวใส่ห้ายหน้าแข็งอึ้งตึงทั้งนี่ยิ้มโอ้ยสาธุข่อยละคิดฮอดเจ้าหลายข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าตัวเฒ่าเจ้ายังห้ายหลายมันทุกข์มันใหม่หัวใจว่าสัตว์ข่อยบ่เขียนให้เจ้าดอกข่อยอีดูตนสาดเจ้าว่าซั่นถ้าอย่างนี้บุญยิ่งได้เพิ่มขึ้นเล่าก็ได้นำคันบ่สัญญักขึ้นเฮือนได้มื้ออื่นยักผู่เอิ้นว่ายักโคโนยักแม่เอิ้นว่ายักคินีจังน้อยไปยักคินีเอิ้นบริวารว่าเอิ้นหาเอิ้นผีบริวารยักคินีแห่งหลายหาซั่นบ่กินคนแน่ซั่นมาเฮ็ดหน้าแข็งขึ้นแต่ก่อนมันเคยโกรธได้30นาทีแต่วันนี้จาคะความโกรธอยู่ได้5นาทีไม่สามารถเผาใจอยู่นานอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจที่กำลังจะโกรธขึ้นว่าง่ายๆว่าศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์อันไม่ดีไม่งามก่อให้เกิดบุคลิกภาพหน้าตาอันไม่แจ่มใสจิตใจอันขุ่นมัวปัญญารู้เท่าทันใจใจใจใจใจใจสี่อันนี้มั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจเมื่อมีสี่อันนี้ก็เรียกว่าได้ย่างเข่าถือทางอาศัยภูเพิ่นหูจูงเข่าใส่ทางอวินิปาตะธรรมโมเขาผู้นั้นไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแน่นอนไม่มีทางตกนรกอีกขันผู้ใดย่านตกนรกตั้งใจดีๆสี่อันนี้เอาให้ได้คันได้ธรรมะสี่อันท่านเรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะคุณสมบัติองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานแน่นอนเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจากมนุษย์สู่สวรรค์สวรรค์สู่มนุษย์เพราะเหตุนั้นอันนี้จึงเรียกว่าถือเอาประโยชน์แห่งตนเคยหายอีลู่ทูทังมาปฏิบัติธรรมวัดหนองแว้งแล้วลบมือเฮือนเป็นผู้ใหม่จนพอเจ้าเฮือนแปลกใจเล่าว่าคือเก่าเคยหายกับบ่หายดาไก่ดากาหมูเฮ็ดเป็ดไก่จมให้โลกให้ล้านพุ่มๆพุ่ยๆคือจังคุ้ยลักกินสินขาวเล่าได้ดึกๆกับบ่คือเก่าบาดนี้ว่าซั่นแต่ก่อนน่ะตื่นมาแต่เด้อจมพุ่มๆพุ่ยๆเว้าไปเบิดจะมันเผานอนเอาบ้านเอาเมืองมันนอนหาสแตกงั้งหมาเฮาอยู่บ่หันบ่นี่วายบาดนี่บ่คือเก่าเฒ่าเท่าใดแห่งใจเย็นแห่งซื่นแห่งบานลูกเอ้ยหลานเอ้ยแม่บ่คือเก่าแม่ใหญ่บ่คือเก่าอย่ามากวนเด้อตั้งใจทำความเพียรงามอยากหายมาจาคะสลัดออกไปปัญญารู้เท่าทันโห อยากหายแล้วตัวเนี่ยไฟกำลังใหม่หัวใจส่วนคมถิ่มขึ้นน้ำลายในจ้าขาออกไปจากเสพไปประสันจะมาอยู่นี่ประสันกูตกนรกหย่อนมึงในตัวประสันถ้าอย่างนี้แหละท่านจึงบอกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำถ้าไปเกิดอีกไปเกิดเป็นลูกโจรก็จักไม่เป็นโจรตรงนี้เรียกว่าเข้มแข็งทางจริยธรรมข่วมโบราณเพิ่นบอกไว้ข่วมหนึ่งว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำฝานบ่มีเฟือนขมแล้วบัดเถื่อเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดตาวขมเป็นหยังอันเครือเขาห่อจังบ่หวานน้ำอ้อยแน่เป็นหยังอ้อยจังไปขมน้ำเครือเขาห่ออ้อยนั้นเปรียบเสมือนคนที่ยังไม่เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาไปโลดไปบวชชีพามลอยวัดกะคือเกาไส้หลังหลาประมาณปลาถึกแต่ต่อไปยามย่ามมือเสาค่ำพ่อว่าแม่นพ้นนอนนอนมีแต่หยาทั้งง่าไส้มีแต่หย่งหากไผเลิกเขาไปในผัดแห้งหย่งคือกุ้งสิแกนดีเพิ่นว่าเว้าคือคนบ่เต็มบาทแต่ว่ามันมีความหมายไส้หลังหลาประมาณปลาถึกแต่ต่อจะแม่นโง่หลายเด้สำบสลาดอันเต่านั่นโง่ปานสลาดไปอีกร้อยวัดก็คือเก่าเคยหายก็หายคือเก่าเคยจมก็จมคือเก่าเคยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือเก่าเลิกเข้าไปในผัดแห้งหนุ่งคือกุ้งสิแกนดีในหัวใจเพิ่นน่ะยุงปานหากภายหน้าหนุ่งไปตะวัดเถี่ยไปฮอดผลอันนั้นก็บ่ดีอันนี้ก็บ่งามกูไปบวช4มื้อ5มื้อนึงก็ย้อนกูไปบวชดอนๆว่าซั่นผู้ก็บ่ฮดให้บ่เห็นบ่ฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องว่าซั่นโอ้ยก็เรียกว่าเข้าไปในปัดแห่งหนุ่งคือกุ้งสิแกนดีแต่ถ้าเข้าถึงจาคะศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้าถึงธรรม4ประการนี้บ่คือเก่ากลับมาจากปัดหนองแวงเป็นเครือเขาห่อบาดนี่บ่แม่นอ้อยพอเข้าถึงธรรม4ประการนี้ถ้าเป็นต้นไม้บ่แม่นอ้อยเป็นเครือเขาห่อบ่ย่อมหวานตามอ้อยมีแต่สิเฮ็ดให้อ้อยขมน้ําเครือเขาห่อถ้าเป็นเมียนายพานก็จะเลิกฆ่าสัตว์ไม่ไปกับผัวยังเก่งก็สิหาลูกหนาเอาปืนให้ผัวอยู่เจ้าได้มากก็สิเฮ็ดก็สิคั่วแต่ว่าให้คอยไปขาน้ำเจ้าบ่ได้อีกแล้วอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอีกต่อไปจิตใจจะรักษาระดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวินิปาตะธรรมโมขันเป็นเจ้าเป็นนายมีโอกาสโกงเป็นร้อยล้านไผเอามาให้ก็บ่กินบ่กินซ้ำนี่ก็อยู่ได้แล้วธรรมะอันนี้แหละมันจะรักษาใจจึงบอกว่าไม่มีทางตกต่ำถ้าเป็นเมียนายพานก็เลิกฆ่าสัตว์เป็นเมียชาวประมงก็จะไม่ฆ่าปลาเฮ็ดน้ำเจ้าได้แต่คั่วเฮ็ดน้ำกินให้เจ้าได้อยู่เอาแหยืนให้เจ้าได้เอาของยืนให้เจ้าได้เอาปืนผาหนาใหม่ให้เจ้าได้ห่อเข่าให้เจ้าไปหากินในป่าได้แต่คอยขาน้ำเจ้าบ่ได้เรียกว่า miss to the love do the half way ครบปันครึ่งทางว่าสันเจ้าก็ข่อยพอกันครึ่งนึงธรรมะอันนี้แหละนอกจากนี้จะสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดศาสนาพ่อพระอริยเจ้าองค์ใหม่หรือบ่พ่อองค์ใหม่ก็ตามอยู่สวรรค์เมื่อเกิดศาสนาก็บ่เป็นคนซั่วสิสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยไปในบทอยากฝากท่านที่เกิดมาชาตินี้บุญหลายได้พบศาสนาพุทธตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกแต่ถ้าท่านพลาดจากคำ4ประการนี้ท่านจะเดือดร้อนใจอีกนานอาจจะเป็นตกนรกหรืออาจจะขึ้นสวรรค์หรืออาจจะเป็นพรหมโลกก็ตามแต่ท่านก็ยังไม่พ้นจากนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะร่ำรวยด้วยความสุขและความรักเพียบพร้อมด้วยรัตนะ7ประการเธอมีอายุยืนหมื่นปีเธอได้ทำบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลแต่เธอเข้าไม่ถึงธรรมะ4ประการนี้เมื่อเธอสวรรคตสิ้นบุญจากโลกมนุษย์นี้พระเจ้าจักรพรรดินั้นไปเสวยความสุขอยู่ที่เทวโลกตลอดกาลอันยาวนานเพราะบุญที่กระทำนั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นก็ยังไม่พ้นจากเหวแห่งนรกท่านเรียกว่ายังไม่พ้นจากนรกณนิรยังปริมุตจันติยังไม่พ้นจากนรกไปได้เมื่อหมดบุญนั้นเขาจะเวียนกลับคืนมา แล้วเขายังมีโอกาสตกนรกผู้ใดเจริญสมาธิภาวนามีฌานก้ามีอภิญญาห้าตาทิพหูทิพและลึกชาติผลหลังได้เจโตปริญญากำหนดรู้ใจของคนอื่นเข้าสู่ลหุตสัญญาเหาะไปได้ในอากาศสามารถนำหมู่นำบริวารขึ้นไปถึงพรหมโลกเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์เช่นนั้นจะพ้นไปจากนรกได้เมื่อเขาหมดบุญจากพรหมโลกนั้นแต่สาวกผู้เชื่อฟังเราประกอบด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาแม้เขาจะครองเรือนอยู่กับผัวอยู่กับเมียแต่สมาทานยิ่งในธรรมสี่ประการนี้เขาไม่มีโอกาสตกนรกอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจักบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิรโยมหิขีณปิติวิสโยมหิขีณติรชานิโยนิขีณวินิปาโตเขาพ้นแล้วจากนรกพ้นแล้วจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานถ้าเขาออกบวชอุ้มบาตรตินเที่ยวขอทานไข่กินเลี้ยงชีพด้วยปรีแข้งชีวิตเช่นนั้นประเสริฐมากยิ่งกว่าเทวดาบนสวรรค์หลังจากนั้นท่านก็สรุปด้วยบทพระธรรมว่าปฏัพพาเอกรัชเชนะสักขสักคมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบลังยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกรายิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินนั้นคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการอันเป็นกระแสแห่งพระนิพพานนี้อิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสะนิยมกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวยังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากสัทธรรมความแน่นอนในพระสัทธรรมสี่ประการนี้ในชาตินี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่มีชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเรานี้อย่าให้พลาดจากธรรมสี่ประการมาวัดหนองแวงวันนี้นะมาปฏิบัติธรรมนี้ขอให้ก้าวหน้าให้สว่างสวัยทางจิตใจทางวิญญาณอย่าได้ตกนรกอีกเลยอย่าได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสมาทานมั่นในธรรมสี่ประการก็ถือว่าได้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี ้พระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาใดจะทำคุณงามความดีจงรีบกระทำเสียไวๆถ้าเกินชักช้าต่อไปใจจะยินดีกับความชั่วนั่นแหละคือมันแล้งเสียแล้วเวลาฝนตกลงมารีบเตรียมน้ำเอาโอ่งเอาตุ่มมารอนี่คือเตรียมน้ำก่อนแล้งอยู่ใกล้วัดหนองแวงอยากทำบุญเมื่อไหร่ฝ้ามาซอยเพิ่นเฮ็ดหาดผู้ใดอยู่ไกลมืออื่นมันจะเป็นใจใหม่พญามารจะมาชวนใจออกหนีจากความดีเวลาใดได้ยินประกาศปฏิบัติธรรมถ้าคิดอยากไปเฝ้าไปไว้มืออื่นมันสิเปลี่ยนใจใหม่อย่าผัดวันประกันพรุ่งไปชวนคนโน้นไปชวนคนนี่โอ้ยให้ผัวหลามีผัวให้บักหลามีเมียได้ลูกไผ่ลูกเคยซะก่อนจักยามใดบ่แล้วเป็นจักเกลือก็เลยหยาบบ่แล้วค่าแถวตอนน้ำตาตีอยู่จังสันเดือนหนึ่งปัดว่าหยาบน้ำเขาเดือน12เดือน2เดือน3มาหยาบน้ำให้เดือน4ปัดว่าห่อนเดือน5ปัดว่าโซ่บ่แล้วบ่รวยจักเถอตั้งใจได้วันไหนได้ข่าวจะไปกระทำคุณงามความดีเพียงแต่ใจคิดรีบทำช้าไม่ได้ใจนั้นเหมือนน้ำจากไหลลงที่ต่ำจักหน่อยพญามารจะมาสวดโอ้ยจะเสียไปแค่ยังหลอกเว้ยประชันอย่างตายอย่างเป็นยังสั่นยังเสียมูกับเสียเบายังสั่นยังเสียแน่ขั้นจะไปปฏิบัติธรรมมูพันพันว่าเอ้ยแลนไปยังได้ควงไกลประชันขั้นมันอยู่น้ำใจห้องเดียวประชันเฮ็ดอยู่ไสก็ได้ว่าใจใจห้องข้อใจห้องถึงว่าจังสั่นต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อนขั้นว่าสั่นพระพุทธเจ้าพระสินีมาให้ยังจากปราสาทราชวังนี้ไปตั้งหลักใหม่ในที่มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำก่อนแรงเมื่อใดคิดจะกระทำคุณงามความดีจงรีบกระทำเสียไวๆคืนชักช้าต่อไปใจจะยินดีกับความชั่วแล้วจะไม่มีโอกาสกระทำคุณงามความดียักมือใดมันสิตายไปนี่จาก ให้อย่าลืมเงื่อนไขของชีวิตว่าเราจะต้องตายตื่นเมื่อย่างหมดเศร้าเทศให้เจ้าของฟังหลอดมวนม้วนโอ้ยในโลกนี้บ่มีอีหยังตามใจเจ้าเด้อหลาเด้อว่าซั่นเจ้าสิพัดพากจากของหักของแพงของที่เจ้าได้คันเจ้าบ่จากมันสิจากเจ้าไปมือใดมือหนึ่งเจ้าสิตายหลาเอ้ยตั้งใจทำความดีเด้อว่าซั่นพ่อน้ำเจ้าของมวนม้วนเทศให้เจ้าของฟังฝ้าเห็นนี่ไหนมันสิติสินะพ่อมวนม้วนอ้อยเอาเจ้าของนี่ก็ได้มันบ่อยากดีหลายบ่อยากเป็นตะแสแตกอะไรก็อ้อยเอาห้ายแน่ก็ได้อ้อยบ่ฟังห้ายบัดนี้ตื่นขึ้นมาหัวเมืองนี่เมื่อวานมันสิตื่นตีสองซะก่อนเด้เพิ่นพาตื่นฮอดตีสองนี่ตื่นหลอดตื่นแล้วเพิ่นบ่ลุกบัดนี่อยู่เฮือนนั่นเฮ็ดทิ้งนี่ก็ฝ่าหอมใส่หวานหอมปานยังอ้อยลูกแม่ล่ะเจ้าเคยลูกอยู่วัดอยู่ว่านน้ำเพิ่นทำความดีมันรับไหมบ่ว่าหยังดอกลูกหันบ่ลูกไห้บาดนอนท่าตายบ่ว่าซั่นบ่เห็นบ่ความตายนำอยู่นี่ตายได้นอนรับก็ตายเป็นเขาว่าไหลตายลูกทะแม่ว่าซั่นให้มันป้องไม่ยิ่งขึ้นมาหลอดปานนะฮะไห้พร้อมบ่ได้ไห้เจ้าของเทศให้เจ้าของฟังก็ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจักเดินทางไกลเตรียมใจเพื่อจะพบกับความสูญเสียความพัดพาเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลอย่างไรเพราะตาสงสารนี้เป็นเส้นทางอันไกลมากไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดไม่มีใครจะสามารถคำนวณได้ว่าที่สุดของวัฏสงสารนี้อยู่ตรงไหนถ้าหากเรายังไม่ค้นพบทางออกยังไม่พบอริยสัจธรรมตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันเดินทางอยู่ในวัฏสงสารอันแสนจะยาวไกลนี้เตรียมเสบียงเตรียมแบงค์บอกว่าสามใหม่ว่าแบงค์สำหรับสื่อขันหาไปมันผันนักอาตมาไปจนทั่วโลกยุโรปแอฟริกาตะวันตกตะวันออกกลางไปบ่ได้ห่อเขาไปนั่งดอกแต่ว่ามีเตรียมแบงค์ไปซื้อทะเบียนเช็คไปซื้อเช็คเดินทางใส่กระเป๋าใบเดียวแค่นี้เงินเป็นแสนไปหอดแท้ก็ได้ชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยชาติแล้วชาติเล่าเป็นอเนกชาติจะต้องเดินทางผ่านไปมายืมอยู่ได้ร่างกายเนี่ยยืมอยู่จักหน่อยเนี่ยก็สิถิ่มกองอ่อนๆไว้นี่ก็สิพากันไปถึงข่าวจากทอดทิ้งนี้เอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองอันยศศักดิ์อัคฐานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราได้เพียงชั่วขณถึงยามดับทับถมดินสิ้นฝูงชนไปแต่ตนโดดเดี่ยวแต่เดียวดายย่ามเมื่อฝูงสัตว์เสียงสูญสัมชีวิตหูห้อยกระสูญเสียก็หอนหวนเห็นใดนี่ทออัฐิเบื้องอังคานเท่าทานทังถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หุ่งเห็นส่วนวันน้ำโคดเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกกาขวงทางทองบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังโยคางพ่ายสอยเหมือรุ่นบาปบุญนั้นเองที่จะเอาไปด้วยเพราะเหตุนั้นเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลก็คือรีบสร้างสิ่งที่ดีที่งามพอจะทำได้พอจะรักษาศีลก็รักษาศีลพอจะให้ทานก็จงให้ทานเท่าที่ตนเองไม่เดือดร้อนการให้ทานต้องเสียเงินคนจนทานก็ลำบากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งกว่าทานไม่ได้ซื้อเลยสักบาทหนึ่งคนจนหรือคนรวยมีสิทธิ์เท่ากันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอริยังโคปนะอะหังพามะเนโลกุตตะลังธัมมังปูริสัสสะสัทธนังปัญญะเปมิดูก่อนพามเรากล่าวว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเป็นโลกุตตะธรรมอันจะนำออกจากโลกจากทุกนี้เป็นทรัพย์ของคนทุกคนอันมีอยู่เห็นอยู ่โสตะปฏิยังคะของความเป็นผู้แน่นอนในพระสัทธรรมปิดประตูอบายให้แก่ชีวิตฟังเรื่องนี้รู้เรื่องก็ชื่อว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงโกไม่หลงทางมาสู่เส้นทางอันประเสริฐอริยมรรคอันเปรียบเสมือน ไฟฟ้าก็ดับลงอาตมาจึงขอความเจริญในศีลในธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยยัยยธรรมแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้เพื่อจะได้ถอนตนเองออกจากทุกข์ถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติโดยอาศัยพระธรรมของพระศาสดาอันซึมซาบสู่จิตใจโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ